correcto, señor. O señor rector do sainete de promocións nacionais do oligopolio, como moitos ignorantes do seu entorno, molestan o resto con frases lapidarias como que se vai acabar a piratería e que as industrias industriosas se encargarán de seus rufiáns. As persoas que posuímos o dereito, que somos todos, escribindo con mayúsculas porque entendemos lo que significa e dignifica ser o herdeiro do dereito que outras mulleres e homes lograron poñer en cito universal para garantir a calidade de vida dos seus semellantes, tamén sabemos distinguir entre os dereitos e as leis. Tan boas ideas tiveron estes homes e mulleres que o resto da humanidade estivo de acordo con eles e puxeron por escrito para os presentes e futuros membros da comunidade. Por desgraza, ou para regocijo de algún, o devenir da comunidade pensante do planeta sufriu varias épocas escuras durante as que determinados grupos de individuos caían presa da ignorancia ou desentendemento do seu tempo, pervertindo as leis ou adicando a súa vida ao mantenemento de determinadas institucións decrépitas e antisociais, numerosas en gran número, cantas veces e de que forma. O peculiar de raza humana e a inconsciencia da falta de perspectiva. Así, moitos temos que sufrir a iracunda embestida de sufridores do seu traballo, coa incontenida risa que nos provoca e que ás veces nos asusta. A creación artística nunca foi dirixida por ningún artista cara a exclusión do espectador. Existe algunha institución marxista, leninista, belicista, moilista e pouco realista que causa sensación cos seus despregues de cartos mezclando o dereito cos negocios. De todos os xeitos da igual. Deixos estar, dicía Currás, que ten que haberlo todo. As novas tecnoloxías nos están dando a oportunidade de darnos unha oportunidade a nos mesmos e aos nosos conxéneres. As ideas globalizadoras non conservadoras son perigosas. Os comentarios previsibles de personaxiños de poucos anos e moitos cus non conmoven a ninguén que estea relacionado mínimamente coa tecnoloxía real e non a través dos escasos medios divulgativos que temos a man. Hai que ser humildes e renderse con disposición ás mentes que nos fan crecer como comunidades libres que somos. Xentes que nos guiaron como amotinados nun barco sempre a deriva cheo de falta de espazo. Nos mostraron o camiño e non lo seguen a mostrar. Prestemos atención a quen realmente a merece. A piratería non existe. A cultura só ten un sentido. E no noso mundo, hoxe, só cabe esperar que de novo as institucións perversas da sociedade acaben o seu ciclo e desaparezan para redirixir de novo o barco cara ao norte da calidade de vida para todos. O esforzo dunha empresa por sobrevivir non debe ser confundido coa declaración de dereitos dunha comunidade. Gracias, señor OECA, pola súa opinión. Sabemos que é o que precisan vostede e a súa empresa. O resto, dos seres, coidaremos de nós mesmos. Crearemos as nosas redes de comunicación e conservaremos a nosa cultura e natureza, a súa tamén. Sorte os vos.